بیا جواب دی چې نبی علیہ السلام ته وی مونږ سره روغ او کا مونږ بس تاسو خدای عبادت کوو ته زمونږ دی کله کله کنه روغ ابو شي کنه قل او ته وای اف غیر الله تامرونی دلا نه بغیر د بل چا په حق کې ما ته حکم کوي اعبدو چې عبادت کوم ایها الجاهلون خبره سخت شو کنه یا جاهلان تاسو دا جهل وکړه لري کی ما ته اوس دعوت را کوي زه په دې سمیم چې تاسو به توبه وباسئ اتاسو خبر نه چې دا شرک څومره زبردست ظلم دی څومره لوی ګناه دی او یقینا وحی کړی شوی د تا ته هم او هغې انبیا او تاجستان مخکې وو لئن اشرکت که چېرې تا شرک وکړو لیحبطن عملک نو ټول عملونه به دې برباد شي پیغمبر عمل یادی ښه چې د هغه عمل ورته نه ټینګېږي که نه نو دې بوساړو د عمل به ورته څه ټینګ شي ادا بوساړې هغسې لګیا دي مونځ او دس کوي دعاګانې کوي اپ تمه دي چې زمونږ عمل قبول شوی دی لیحبطن عملک شرک ته څه نه ټینګېږي ښه او شی به ته د تاوانیانو نه ادې مخکې ویلو سورہ انعام کی ہوں دا طول انبیاءو چی ولو اشرکو کدی پیغمبرانو چر شرک کڑوے لحبتوانو ما کانو یعملون دا دی عمل بتباشو نو دا دی خبر ممنا کدی اتارسوئی کنا بل اللہ فعبد بلکہ خاص دا اللہ عبادت کوا کم من الشاکرین او دا دی مسئلے خدمت کوا تابدارو وما قد اللہ حق قدرهیم مشرکان ویلیو ویر دا دازان تا چی موحدین وی کنا دی خو بالکل دا اولیاء و قدر نکی مونگا خوی دیر خیو خدای فضل لے اولیاء منو قدر کو کنا عدی دی کنا دا بالکل دا اولیاء و دشمنان دی وی خوا اللہ رب العزت و توی چی ارزا مونگا یا دا اولیاء و دشمنان یو یا نیو کنا دا خستاس و خبره خدے کی شک نشتر چتاز دا خدے دشمنان یہ ہے دا جواب دے گورا مونگا خدا اولیاء و قدر ندے کرے کنی کرے عرص چی دا تا قدر نوی دا تاسو چی کوای چی رامدد چی دا اولیاء و قدر دے لیکن تاسو دا خدے قدر ندے کرے خدے نپوئی گئے وما قدر اللہ حق قدری دی مشرکانو دا اللہ عزت ندے کرے پورا عزت کول دا اللہ عظمت و شان یہ نہ دے ساتھ لے پورا دا وجہ سنگا بولے دے بس چی وحدہ لا شریک لہ واحد لا شریک ہوا ہے تا دا اللہ قدر کو آخر گران خون دے خودی بچر توئی والارض جمیعا قبضتو یوم القیامت دا اللہ دمر الوی شان دے چی دا زمک چی دا دا بٹولا پا موٹی کشی دا اللہ پا رد قیامت باندی یوم موٹی بشی والسماوات مطويات بيمين اسمان نطول با انغخت شي داغه په خلاص کې سبحانه يا الله سمر له شان الله ته پاک ذات يې او دې رچت ته ما شریکون دا نه چې دی او سره شریک وي ونه په خفي السور فكوا لشي په شپې له کې اول شپې له فصائق من في السماوات ومن في الارض بے اوش و شیعہ سوک جبا سوانو کی اور سوک جبا زمکہ کی دی الا من شاء اللہ ہم اگر اغا سوک چی دا اللہ خوخی اغا با بچ شی نو اغا منتا علم نشتا دے اغا با اللہ تا علم چی دا با سوکی خوا کاولش پیلے شی نو نبی علیہ السلام ویلیو چی منبا مورسر بے اوش شنو نو انا اول من یفیق وی زبا اول اغا بندیم چی زبا بیدار شم دا طولو خلقو نمخ کی نفع ازا انا بی موسا باتو شن بی قوائم الارشی چی زبا گو رما نموسا علیہ السلام ما دارش پینی ولی نفع ما ادری زبا اس پا دی نپوئی گما چی دیده دی بیوشای نبچ شوی دی زکا چی پا کوئی طور کی بی بیوشی را گلی و فاللہ والا داغی پا بدل کی دی نبچ کو او کنا دیم بیو ششیو خود زمان مخ کی بیدار شد لا ادری زپا دی نپوئی دو الا من شاء اللہ سمن فی خفی اخرى بیا ککوانی شپا دی که دویم زل فیضام قیام ینظرون ناسا پا خلق بولاری یو بل تبگوری او یا بخل عملون تبگوری واشرقت الارض اور رابش زمکا بنور ربها پرناد فلرف سرا نور سپوگمی خوبنی وضع الكتاب کی بخوضش عمل نامید خلق فلا سنکی وجیع بالنبیین رابوستش پیغمبران او نور گواہن او فیصلوشی پمیند دی کے پین صاف سرا او دی سر بظلم نکلیشی فیصل داد چی ووفیت کل نفس ما عملت پربور کلیشی ار نفس تا بدل داد عمل چکلے ہو اللہ خپوئی گی پا کارون چی دی کلی دی خلق با دو قسم شی بس دو قسم بشی جنتیان او جہنمیان وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا ابشر لشدل تبیدا مانا کو خواہ ابشر لش کافران جہنم تا دلی دلی حتی اذا جاوا تردی پوری چرا ورسی دروازی با بندی خواہ نزیب اس خصات ال تولاری گیٹ با نکو لاوی گی ولی داوی دیو صلی بی ذتی دا کنا خواہ یہ سڑی بھی زتی دادا چی گیٹ تو لاڑے گیٹ نہ کو لاوی گی آ کل سورت قریش ہوئی کل سوچ چی گیٹ رہا تھا کو لوش یہ ملا نو دوا خز دکڑی نور پن پوئے گی او نرس تو یو سات بس بنا صاحب دروازے کو لوشی خا فوتے حق نا صاحب و دیر وقت بس کو لوشی ابواب ہا دروازے جہنم او ابڑا سی جمشوی کنا نہ بے ہوئی خا وقال لهم خزنتها ابوي دي تا ملائك ذ جهنم خازن ذ جهنم مالك نميه الم ياتكم رسل منكم يكم بختو تستسوق نور اغلي دنيا کی پیغمبران يتلون عليكم ايات ربكم قرا غد جهنم ملائكم خبر دي چه نجات سبب قران نے کہا حدید التنذی خبر نے چلوستلی پتا سبان آیاتنا درفتاسو وینذرونکم او یرولی وی تاسو لقاء یومکم آزا ملاقات در روز استاسو نچی دارے سوک نور آغلی تاستا قالو بلا دیبوی چی آور آغلیو خو دازمونگا بد قسمتی ونو ولیکن حقت کلمت العذاب علی الكافرین ولیکن دا اللہ فیصلہ دا غس شوی ونو ثابت شو فیصلہ دا عذاب پا کافران باندی نو بل ایک بوتوی چی خواہ بس چی ثابت شو نو ورزے پی قیلت خلو بابا جہنم خالدین فیا اویلی شیزے داخل شے پا دروازو دا جہنم امیشہ بے پا دے کے فبیس مصر المتکبرین دیر بد دے دے دو سے دو دا متکبرینو دا لوی متکبرینو توبہ دا دی تکبر کدلی دلے دنیا کے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا بوبت لی شدیر پا عزت سرا وسیقا سیق وی زکوی لی دی چیزی با سواری کنا دی چیزی نو سور لی بول راوڑی شوی حل تجدب اللہ رب العزت دا طرفنا زکی سیق وی چیغا با ملیکو بروان کلی دیر پا عزت سرا بو بت لیشی آگسان چیرے دل دخل ربنا جنت تا دلی دلی حتی دا جاوا تردی چرارسی کنا جنت تا وفتحت ابوابها دماغ کنو تا دروازی کلاو شوی خوا دیر دماغ کنو دروازی کلاو شوی ردی دا عزت پارا عزت دیتوی چی دروازی مخ کلاو کلی کنا نبی علیہ السلام ویلیو دا دلی دلی زکاوی چی زمرتن تدخل الجنت علی صورت القمر سدل بدا سی چی اغی جنت تزین رسپک میں پشانتی بئی او سدل بدا سی چی در غٹو غٹو سطور پشانتی بئی سد وڑو وڑو سطور پشانتی بئی ولی دا عمل پو وجبان عمل پو ناسب بدا سی داخلی گی ڈلے ڈلے زکاو گی ابو ایدی تا اغا ملائک دا جنت و رضوان او دا اغا مرگری سلام علیکم آو سلام قبول کے سلام منظور کے سلام سلامتی آدی پتا سبان دی تو مبارک شے دا مبارکی دا خواہ طبتم زی خوشحال اوسے فادخلوا خالدین داخل شدیتا ہمیشہ. وقال الحمد للہ الذی پر دیدے کی داسو حتی اذا جاؤوها مفسرین وی قرطبی و خازن چی فیدخلون خوشراشن جو نیر و جنت تزیولی وفتحت ابوابوها زبن چی دروازی و تپخوا پرانستشیوی نبت دراتلو سرب اور منڈی کی. او حدیث کی راضی چیز جنت اغا کور بدی تا داس معلومی چی دنیا دا بوتنی معلوم دی دنیا دی کور کی وکل کل ازن سشی رکشی نبیا بار پسی گردی کنا نمومی بے خود جنت پا کور کی وزن سشی ولی رکی داس و تا معلوم فدخلوها او بوئی دی الحمدللہ اللذی حمد و سنا دی اللہ غزات لرا صدقنا وعدہو چی رشتے کمون سر وعدہ پلا چتا سب جنت تبوزم و اورسن الارضا اور ایک لیمون لرا غزمکا پا میراس کی چی ویلی امخ کے انبیاء کی کنا چی ان الارض یرسوها عبادی الصالحون دی جنت دا زمکا بل سکنشی غستے در صالحین میراس کی نتبوأ من الجنة حيث نشاء ولی جیبا کار خدا دے چمنگار دے کہ کو سنو سے دے شوم تسمن نشتا دے بس پل زیم دے خپل کور کے سوچا باندے آواز کولی شی نا زمو خخلا یو پلا بل پلا زمر جنت بئی چدا وزم کے او اسمان یو دے کہ اند یو جنتی بوئی دا ادنا جنتی اچھے روستے دی روستے وقت پی راکا گی جہنم نے رو باسی کا نا او اللہ تمینت کی چی اللہ خیر دے جنت دے دیوال سرم یو دے کا جنت تمی مبوزا خیر دے بی بیا خوبا نور سنو ہے کا نا جی اسا تل تینو بیا بوی چی اللہ دروازہ را تلری کا بری بے کی نو دن نبے کی بیا بدوی چی اللہ مالو کٹیا پل دغی ونو منو تا و باغنو تا و چینو تا پیتا خوست دا سوئے اوس دا سوئے اللہ باوتوی چیزا تا لمی دور ازای درکو تا خنور سنو لی دلی خو پا دنیا کی رزمک اسمان لی دلیو کنا دور ازای میں دل درکو دی بوی اللہ ما سر ٹوک مکو مال دور ازای را چیزا پا کرا زم کنا دا دا آخری جنتی سور عمر بے پا جانم کی تیر کڑی خوا پا گنانگار و دیر نو اغلب دم رضی ورکین تبوع من الجنت حیث نشا فنعم اجر العاملین سخیست دے اجر دا عمل کو ان کو. ابن جوزوی عمل التوحید دیدے وطر الملائکتا او بوینی تا ملائک حافین من حول العرش چار چاپی راد عرش نبولاری یسبحون بحمد ربهم تسبیح بوئی پا حمد دخل رب سرا وقضی بینہم بالحق فیصل بوکلی شید خلق مینکی پا انصاف وقیل الحمدللہ رب العالمین اگورا طول بوئی چا الحمدللہ رب العالمین وی وی اگا مشرکین چا جہنم تزین غیبم وی چا الحمدللہ رب العالمین اگورا تا دا دا صورت بن اسرائیل خبرو کنا خواہ فتستجیبون بحمده تاسو خنن نمانے فسباب تاسو الحمد للہ وائے وہاں سر وہاں ملا ہوئے ابویلی شدہ ہر چاہتا طرفنا چی حمدنا و سبتنا دی اللہ رضا تلرا چی پالن کے دا مخلوقاتو